राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज पोष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 31 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपको कोई बात करने की हो? मत एक बात आती मन में, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन और अमल सहजी, इसलिए करना क्या है? कोई कमी है ही उनमें? कुछ कमी है ही नहीं। ईश्वर अंश ईश्वर अंश चेतन ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी के लिए करना क्या पड़े? चेतन के लिए क्या करना पड़े? अमल के लिए क्या करना पड़े? मल है ही नहीं। और शुभ राशि शुभ शुभ राशि करना क्या पड़े? तो करना पड़ता है सुख के लिए, और शुभ राशि है राश ढेर है सुख सुख है। इस वास्ते करना क्या है? करना सेवा, संसार की सेवा करना। ये करना केवल सेवा, सेवा की सामग्री है वह संसार की है। संसार की सेवा में लगा दिया, संसार ही है वो अपनी नहीं है। संसार की सेवा के लिए मिली है सारी सेवा लगाना है, अपने लिए करना कुछ है ही नहीं। अब इसलिए क्या करना? बताओ चार बात बताई। अविनाशी चेतन रामल सूरज, ऐसी स्थिति है अपनी। सब भाई बहन होंगे सब यही स्थिति, और जितने मामला सूरज उसमें सुते स्थिति है स्वाभाविक। करना कुछ नहीं, करना सेवा है, संसार की सेवा करना। दुखी हो कोई भी किसी तरह का दुखी हो, और अपने पास जैसे भूखा है अरे हमारे पास अन्न है तो भोजन करा देना, प्यासा है हमारे पास जल है तो जल पिला देना, और वो दंगा है कपड़ा नहीं ऐसी है तो अपना कपड़ा दे दिया, अपने पास कपड़ा है तो दे दिया, अपने पास नहीं हो तो कोई लागू ही नहीं होता। लागू होता है अपने पास चीज होने से। माल पर जगह लगती है, माल नहीं जगह इस बात की। आप रखते हो कपड़ा तो नंगे आदमी कपड़ा दे देना, दूर जो है टाट दे दो, बढ़िया निकल दे दो, सी ऊंचा दूर ले जा, घास ही उड़ दे घास ही उड़े सीधा दे दो, कुछ न कुछ अपने लिए करना कुछ नहीं। सेवा करना है, करना सेवा, जानना अपने को, मानना ईश्वर को, करना सेवा, जानना अपने को, और माँ में रूठू हो, तीन बात है, तीन बात है घर से करना क्या सेवा, सब वो सुख है जब सर्वे भगवत सुखिना, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंदमय होता रहे, बस सुख होता रहे, कुछ मत करो आप आए हृदय में दुख को देख करके हृदय में करुणा आनी चाहिए, कुछ नहीं कर सको, सेवा नहीं कर सको, हृदय में करुणा बहुत बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है, और दुखियों को देख करके करुणा आ जाए, सुखियों को देख कर प्रसन्न हो जाए, धनी है सुखी है देख प्रसन्न हो जाए, बड़े बड़े से सेवा सेवा, चार बात नहीं है, दो बात ही काफी है हमारे, करुणा मुद्दा उपेक्षा चार बदली, दो बात काफी है मैंने, दुखों को देख करके हृदय में करुणा कृपा हुए, सुखों को देख प्रसन्नता, और अपने देख करना कुछ नहीं, अब बताओ चार बातें कौन कौन सी है, करुणा मुद्दा उपेक्षा, एक उपेक्षा है एक मुद्दा है, एक करुणा कृपा है एक मुदिता है, एक उपेक्षा है, और यह करुणा मैत्री, करुणा मैत्री उपेक्षा है, करुणा मुदिता उपेक्षा मैत्री मैत्री, ये चार है, ये आया योग दर्शन आया है, करुणा मैत्री उपेक्षा नाम प्रार्थना चित्त प्रसाद चित्त शुद्ध हो जाता है, ये चार करने से किन को देखना, एक तो देखना सुखी को, एक देखना दुखी को, और क्या देखना, और पापी को और पुण्यात्मा को, पापी को और पुण्यात्मा, पापी को देखकर क्या करना चाहिए, उपेक्षा, और पुण्यात्मा देखकर मित्रता, सुख को देखकर मैत्री करना, मुदिता उपेक्षा नाम भावना तो चित्त प्रसाद में हूँ, ये सूत्र है, सुखी को देखकर मैत्री, और शुद्ध पुण्य पुण्य प्रसाद भावना तो चित्त प्रसाद में, दुखी को देखकर करुणा, दुखी देखकर करुणा, और पापी को देखकर उपेक्षा, और पुण्यात्मा को देखकर मैत्री, मैत्री मुदिता, मुदिता करुणा मुदिता उपेक्षा सिद्ध प्रसाद चित्त शांत हो जाए, चित्त प्रसाद हो जाए, अपने अद्वेष्ट सर्वता मैत्र करुण दो लिखा है, चार बोल लिखा दो लिखा करुणा, अद्वेष्ट सर्वभूता नाम मैत्र करुण आगे निर्ममो निरंकार, निर्ममो निरंकार सम दुख समी मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम भावना तो चित्त प्रसाद नाम, ये सूत्र भावना तो चित्त प्रसाद नाम चित्त साफ होता, चित्त साफ हो जाए निर्मल चित्त हो जाए सब ठीक हो जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए, अब पूछो साधक से न चाहते हुए भी पाप बन जाए भाव खराब हो जाए तो क्या साधक को भजन साधन छोड़कर अपने घर चले जाना चाहिए, नहीं नहीं दुख होना चाहिए, घर नहीं जानो, साधन छोड़ना कभी नहीं, साधन में फायदा होता ही है, दूसरा नहीं होता, सही है बैठ जाए, कोई अपने घर नहीं हो जाए मेरा दुख होना चाहिए, गलती में सुख होता है ना, जब गलती होती है उस सुख से समाया डंड दुख हो जाए, मिट जाएगा दुख मिट जाएगा, साधन करना मिट जाएगा, और शास्त्र में लिखा है पता है उसको दूसरा प्रायश्चित करने जरूरत नहीं, नाम जप कर रहा है तो नाम जप ही ज्यादा करे और प्रायश्चित जरूरत नहीं, जो साधन करता है वो साधन को ज्यादा करे और उतने प्रार्थित जरूर नहीं, जरूर नहीं प्रार्थित, वो सब ठीक हो जाएगा, सब पाप दूर हो जाएगा। सुख हो जाए पाप होता है, सुख होती सुख होती सुख दुख समय डा दूना हो जाए दुख पर मर जाए दुख मर जाए प्रार्थित है प्रार्थित साधु के द्वारा गलती होती है ना तो चलनी पड़ती है, साधु को दुख होता है वो दुख से प्रार्थित हो जाएगा। आप सत्संग में कहते हैं कि हमको अपने घर जाना है और आप ये भी कहते हैं कि सब लोग चलो भगवान के घर में कोई जगह की कमी नहीं है, तो हम लोग चलने को आप तैयार हैं? तो तैयार तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान के घर तो मरने के बाद जाते हैं। नहीं जीतन जाना पड़ा है जीवता जी, हम जीत दी तो उसके लिए जीवता जी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संसार में किसी को दुख नहीं हो, मेरे द्वारा किसी को भी दुख न हो, एक ही बात, मेरे द्वारा शरीर से वाणी से मन से चिंतन से किसी तरह से किसी को भी खिंचित मात्र भी दुख न हो और सुख पहुंचा तो अच्छी बात है, दुख न होना है, किसी को दुख न देना है, बड़ा भारी पुण्य है। सुख पहुंचा इतना पुण्य नहीं है, सुख पहुंचाना वो सीमित होता है, दुख न पहुंचाना असीम होता है, असीम सुख पहुंचाना सीमित, सुख दे बता हजार लगाओ दस हजार लगाओ लाख लगाओ पांच लाख दस लाख करोड़ रूपये लगाओ तो करोड़ सीमित ही हुआ, दुख न पहुंचाना किसी को भी दुख न पहुंचाना बड़ा भारी पुण्य है, ऐसा बड़ा भारी पुण्य है। लोग में क्या फायदा, मैंने आप उगाली नहीं दी क्या पुण्य किया, बड़ा भारी पुण्य है, किसी को कुछ मारे भी दुख न पहुंचे, हमारे आचरण से हमारे व्यवहार से हमारी वाणी से किसी को कुछ बात भी दुख न पहुंचे, सन्यासी होता है ना, साधु सन्यासी बनता है तो सन्यासियों का प्रेष मंत्र है, प्रेष मंत्र उनका खास मंत्र है, अब हम सर्वभूते व्यो मत स्वाहा जो मंत्र है, आज मेरे से सबको भय कर दिया, सांप बिच्छू दुर्जग किसी को भी मेरे से तकलीफ न पा, किसी को भी किसी को कुछ बात, ये मंत्र ऐसा दुआ खास प्रेस मंत्र, क्या कौन सा मंत्र है, प्रेस मंत्र, हाँ प्रेस मंत्र, प्रेस प्रेस मंत्र, प्रेस क्या प्रकट है विशेष इच्छा, अच्छा विशेष इच्छा अपनी, अच्छा प्रेस, हाँ प्राकृत ईष्णा ईष्णा तीन ईष्णा पुत्र ईष्णा मित्र ईष्णा लोकेष्णा लोकेष्णा लोकेष्णा लोकेष्णा पुत्र ईष्णा मित्र ईष्णा तीन ईष्णा है, इनमें कोई ईष्णा नहीं, कोई ईष्णा नहीं, विद्य की इच्छा नहीं, धन की इच्छा नहीं, सुख की इच्छा नहीं, आराम की इच्छा नहीं, बड़ाई की इच्छा नहीं, कोई चीज इच्छा ही नहीं, सब इच्छा सब इच्छा त्याग देने, सर्वम भूते भ्यो सर्व सर्वभूते भ्यो अभयम सर्वभूते भ्यो मत स्वाहा मत अभयम सर्वभूते भ्यो संपूर्ण प्राणी मात्र को भय, बुच्छू को भी भय को सब को भी भय न हो, किसी प्राणी को भय न हो। पूछा कि साधु का है कि सन्यासी का है वो मंत्र है, ये मंत्र साधु का है कि सन्यासी का है, सन्यासी का, साधु और सन्यासी में क्या फर्क है, साधु बैरागी भी है सन्यासी भी दो मुख है, ये सैकड़ों भेद है, नहरा साधु मंत्र कबीर मंत्र दस नाम है, सन्यासी दस नाम ही होते, दस नाम गिरी पूरी भारती तो सन्यासी हूँ तो कोई ने भय नहीं, वह साधु हूँ हो सके। साधु नहीं होना चाहिए, मैं सन्यासी विशेष किसी को भी भय नहीं होना चाहिए, कभी आंसू नहीं आना चाहिए, आंसू नहीं आना चाहिए, आंसू भी जाना चाहिए, भय भी जाना चाहिए, अपने राग दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राग है ना देश है, नहीं किसी से दोस्त, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी की सिद्ध, नहीं किसी की बैर, बैर स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री हाँ न किसी से दोस्त, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी की सिद्ध, नहीं किसी की बैर, चार बार है किसी से दोस्त, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी का सिर धड़े है, नहीं किसी नहीं किसी बैर, और बताओ और बताओ, कर और जीव लंगोटड़ी ये तीनों बस रख, फिर निर्भय रम संसार में पैरी मान सक, कर और जीव लंगोटड़ी ये तीनों बस रख, फिर निर्भय रम संसार में, कर और जीव लंगोटड़ी तीन वर्ष तक बस मेरी परिवार में परवा नहीं। तो कर बस में रखने का मतलब क्या, चोरी मत कर, चोरी मत करो, ऐसा मत करो, मारपीट मत करो, ऐसा मत करो, तन शरीर है, चोरी जारी ऐसा तीन है शरीर का, चिंता तृष्णा चिंतन चार है मन का, और कठोर कठोर बकवास ज्यादा करना, कठोर बोलना, किसी को देना, ये तीन है बाणी का, दस दोष है, दस तीन तीन चार किसो दो तन मोख, दस दो छोड़ दो मौसम थी हो जाए, दोष नहीं है, तोरी जारी हिंसा तरह दो तीन तन का तीन दोष है, चोरी जारी हिंसा तृष्णा चिंतन द्वेष मन है, और झूठ झूठ कठोरता वाकचाल वाचीन चार दूर बढ़ना है, निंदा झूठ कठोरता और वाकचाल ज्यादा भगना चार बढ़ जाए, चार तीन मंदिर तीन शरीर तो देख दोष है, दोष नहीं होना चाहिए, फिर मौज में मस्त रहो, कर रुचि बोले को नहीं तीन में बच रहेगा, दिन मेरे में समझदार में मेरी बार पूछा है, मन वाला पाछा बताओ तीन, मन तृष्णा चिंतन देश, तृष्णा तृष्णा तृष्णा चिंतन और मिले और मिले और मिले, तृष्णा चिंतन और द्वेष, विषयों का चिंतन करना और मन में बैर लगना और इच्छा करना, मिले मिले तृष्णा चिंतन देश मन तीन तरह दो है तीन, वाकचाल वाचीन निंदा झूठ कठोरता वाकचाल वाचीन दो है, झूठ कठोरता वाकचाल मैंने बकवाद करना ज्यादा, और वाचीन का वाचीन के वसाल वसन का, अच्छा वचन का चार चार दोष, खावना पीवना धापना नहीं, लोटना पोटना सोना नहीं, बोलना चलना पकना नहीं, चलना फिरना अपने दौड़ना नहीं, खाना पीना मन थापना नहीं, चलना फिरना मन दौड़ना नहीं, बोलना चलना मन पकड़ा नहीं, खाना मन लोटा पोड़ना सोना नहीं, ये चीजा है बड़ी बढ़िया चीज है, मैं रतन अमूल रतन है, धन संग्रह हो जा मौज हो गया, असली धन नहीं हुआ, कृष्णा चंदन देश वाक्साल वाचीन कठोर तर वाक्साल वचन भरा दोष मन प्रसाद सो में तुम गीता में लिखा गीता में लिखा तो शरीर का गीता में तीन आया नहीं शरीर का कहा बोलो कहते हैं शरीर अब तक शरीर का बोलो सुन लो शत्रु में दिया गया देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूछनम सोच मार्जो मैं अरे दु कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय वाणिका वाणिका और शरीर का देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम सोच मार्जम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपूच अनुद्वय कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय स्वाध्याय विष्णम शिव वाग्म तपूचते मुने प्रसाद सौम्यत मौन आत्म निग्रह भाव संसूरित तब हमारे समझते शरीर का वाणी का मन का किसी बात बताई बड़े बहुत बढ़िया बात है सार बात है सार मन प्रसाद सौम्यतम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस ये मानस तप है अनुद्वेय कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय अनुद्वेय उद्वेय कर्म नहीं सत्यम स्वाध्याय व्यसनम चैव स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम् तपूच्छते अनुद्वेय अनुद्वेय कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम् तपूच्छते गीता में बड़ बढ़िया है पांच पांच शरीर का वाणी का मन रहा कोई दोष नहीं है शुद्ध होता है शुद्ध कठोर नहीं बोलना निंदा झूठ कठोर अनुद्वय कर्म वाक्य सत्यम प्रिय स्वाध्याय से वाग्मयम् तपूच्छते मन प्रसाद सौम्यतम मन प्रसाद हृदम प्रसन्न हृदम हरदर प्रसन्न मन प्रसाद सौम्यतम आत्मविग्रह भाव संशुद्धि भाव शुद्ध है भावल भाव गंदा नहीं है मानस मानस मानस तब है ऐसा ये बढ़िया चीज है रतन है असली असली असली साथ में चलने का धन है असली कथा सुनाना सुने भूरी दर्जना पौधे भूर बने भूर भूर भूर बटे भूर बटे भूरी दर्जा भूसी दक्षिण है वह भूसी बहुत बहुत ब्याह बजना भूर बट गई ये भूरे बड़ी अबूर है मन प्रसाद सोमे तो मौन माधम मिले गए भाव तब वो मानस पूछते ब्रह्मचर्य महिषा से शारीरम ब्रह्मचर्य महिषा से शारीरम पूछते अनुद्वेय कर्म वाक्य अनुद्वेय कर्म वाक्य सत्यम प्रिय स्वाध्याय वाग्मयम् तपूच्यते मन प्रसाद सौम्य तो मौन माधम मिले गए भाव संशुद्धि तब मन सोच रहे बहुत बढ़िया चीज है शरीर का शरीर का बॉडी का मन का तब मन प्रसाद अनुदय कर भाग्य ब्रह्मचर्य महिषा से शारीर में तो पूछ रहे ये दो मिट जाकर शुद्ध हो जाएगा मन निर्मल हो जाएगा तब कृष्णा चंद्र ये शत्रुपद याद कर दो शुभ को याद कर दो निंदा झूठ कटोरा था वाक्साल वाचीन चोरी जा रही है, यात्रा दो गए तीन ये तो बहुत बताया, बढ़िया बताया। अनुद्वे कर्म बाकी सत्यम के ब्रह्मचर्य महेशाचर शारीरम तुम उचित थे। कैसे देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य महेशाचर देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। देव द्विज गुरु प्राज्ञ द्वारा प्राज्ञ पॉसिबल देव द्विज गुरु तो तीन है ही, गुरु माँ बाप गुरु हो गया, माँ बाप गुरु देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शोषण प्राग का तत्व की जानी महात्मा, वो कुछ ही जाति हो रहे छोटी जाति हो बड़ी जाति उसको आदर करना, पूजनम इनका पूजन करना, देव द्विज गुरु प्राग पूजनम एक एक है, एक एक है ये देव द्विज गुरु प्राग जो ब्राह्मण हो तो वर्ण में पूज हो गया, वो माँ बाप है जन्म से पूज हो गया, नहीं पूज और विद्या आदि में पटे पटे विद्या से पूज हो गया, प्राग तत्व की हो गए वो सब है, वो प्राग जो तत्व की है सब जितने बड़े सब छोटे हो जाए, सब से बड़ा तत्व की है ये तत्व का अलग बताया, ब्राह्मण भी नहीं है वो और तत्व की है, तो ब्राह्मण हो जो वर्ण संसा हो गया, संन्यासी होता आश्रम संसा हो गया और विद्या पढ़िया विद्या से ऊंचा हो गया, धन ज्यादा धन से ऊंचा हो गया, संसार में आदर ज्यादा आदर से ऊंचा हो गया, भाई कोई नहीं है तत्व क्या है, शिष्य का क्यों करा सर्व सिद्धा बड़ा है जो सब उससे छोटा सब तत्व सबसे बड़ा, पूरा अपना शरीर अपना मनुष्य शरीर सब अलग हो गया सबसे बड़ा, शिष्य क्यों करा शिष्य क्यों करा क्यों करा शिवदास है उसे शिवदास सबसे बड़ा है, इनका पूजन करना पूजन करना आदर करना, तो आदर क्या निरादर नहीं करना तिरस्कार नहीं करना अपमान नहीं करना दोस्त आ गए, ज्ञान वृद्ध होना ज्ञान वृद्ध वो ज्ञान वृद्ध है, कोई तपा वृद्ध होता है कोई ज्ञान वृद्ध होता है कोई विद्या वृद्ध होता है कोई आश्रम वृद्ध होता है कोई वर्ण वृद्ध होता है, पर सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से शिष्य क्यों करा शिष्य क्यों करा ज्ञान वृद्ध है सबसे, परीक्षित महाराज उपवास कर ले उपवास 7 दिन अब उपवास करना भाई मौत आ गई जब उपवास करना, ऋषि मुनि सब आए फिर क्या करना चाहिए, पचास सुखदेव जी पढ़ा भागवत पढ़ता ब्रिटिश श्रीवाली अवधूत वेश अवधूत सुजान बाल जाना है चल फिर है ये पागल है पागल है पहनना है, वो यहाँ पर भागवत पढ़ रहा धीरे धीरे आ गया बैठने थोड़ा प्यार हो गया सुन जाएगा ऋषि मुनि मारे बाप और दादा और परदादा बैठा होता ही सब उत्थान दिए मन है, जो राजा ने मन में वह उत्थान देना कृष्ण महाराज आपका छोटा बालक है तो 16 वर्ष है भैया ज्ञान देते ज्ञान थोड़ा ही ऐसी बंद ज्ञान भाव पड़ता है मना था छोटा बच्चा है आप ही तो उत्तर देते भाई हमारे ये शूद्र में तो विद्या ज्यादा ज्यादा आयु में जो बड़े हमारे यहाँ तत्व को याद है वो बड़ा है त्याग है वो कुछ नहीं पास में बाबा जी सब ऋषि ने आदर कैसे किया सुखदेव आ गया रात रात भाग बोली है बाबा बैठे ज्ञान महादि चंद्रमा ज्ञान रूपी पुरुष समुद्र है पुरुष चंद्रमा है चंद्र उदय समय पटे समुद्र ज्ञान महादि चंद्रमा है ज्ञान रूपी समुद्र उसे चंद्रमा है इनको देखते ज्ञान बढ़ जाता है ज्ञान महादि चंद्रमा ऐसा सो देती है मृत स्त्री वाले हिमदूत वेश चार पांच सोलह चौड़ बैंडो कही बोले पागल है पागल है सुखदेव जी बता राजा तेरा भाग बोली सुखदेव बोली मैंने इन आनंद है एक तो दर्शन भगवान चाहते नहीं किसी भी नहीं पा रहे एक हाथ बंद बैठाया है एक हाथ ऊपर दिया है मन बहुत याद आवे खजाना बताओ हाथ बंद रहते हाथ रहते एक हाथ टूट गया अरे भगवान वहां धन्य भगे तू भगवान कुरु डेढ़ रूप कुरु होते सौम्य रूप प्रहलाद जी शाम चाटन गए बड़ा शांत रूप सिंह रूप ही सो वो क्रूर तो कौन है देखो चित्र देखियो सौम्य रूप है वो ऊपर जटार ऐसा रूप बना भाई सौम्य बना है सब सौम्य रूप हो जाए सब सब महात्मा हो जाए सभी तत्व हो जाए सब जीवन मुक्त हो जाए सब हम जड़ता से अलग है भगवान के अंदर से हम शरीर जड़ है शरीर संसार का है संसार जीव पूछा है कोई ने गाली नहीं दी तो ओके उपकार बड़े भरे उपकार है गाली नहीं देवे तिरस्कार नहीं करे अपमान नहीं करे ऐसा नहीं करे बड़ो भारी पुण्य है इनो पुण्य जो पुण्य करे दाना वो सीमित पुण्य है असीम असीम किसी को दुख नहीं देगी कीर्तन करो भाई भगवान नाम लो नाम जब है नहीं राम राम राम राम सकल नाम अंतिका हो ना तो खगल मधुबिका राम सकल राम नाम से सोम है और नाम उड़गण से तरंग तरह राम नाम सोम बस ये भगत और व्योम भगत के हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा है